İlklerin öncüsü Çay TV. Hazırlarınızda gerçekten sevgili bir program. Ben çok kanallara gittim, çok programlar yaptık ama Osman abinin yeri apayrı burada. Sağ ol, çünkü sağ ol. Çok doğal ve çok dürüst. Sevgili program dedim zaten her şey. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Osman sağ abi. Ol. Çok ben size başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hasan Özdemir konuşmaz. Hasan o diyor ki. Hasan Özdemir'i ben konuşturacağım. Konuşturacaksın mı? Tabii konuşturacağım. Konuşmam diyor. Ben ona dedim ki bu şey diyor biraz ama çok güzel bir müzisyendir, çok güzel. Beraber zaten arkadaşın yanında yetiştim diyeceğim. Tabii sevgiler saygılar desin. Biraz mikrofona yabancı. Tabii sevgiler saygılar dese bile yeter. Biz onu büyük şey kabul ederiz. Osman abimiz buraya çağırdığı için çok teşekkür ederiz. Hasan Özdemir, biz sana teşekkür ediyoruz. Programda başarılar dileriz. Sağ ol. Evet, Ahmet Karali, senin son olarak duygularını öğrenebilir miyim? Şöyle, arzuladığım ve mutlu olduğum bir yerde olmama vesile olduğunuz için Çay TV'ye ve size teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bu programlar yürüyor, oluyor. Ben teşekkür evet. ediyorum geldiğiniz için. Evet, Mehmet Durak, sana dönüyorum. Son olarak duygularını öğrenebilir miyim? Osman abi, ben iki kelimeyle özetleyebilirim onu. Seninle beraber olmak, özellikle Çay TV'de olmak, seninle beraber olmak keyif benim için. Çok sağ ol. Çok ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, May Yapı Denetim sponsorluğunda hazırlayıp sunduğum bir programın daha üzülerek söylüyorum sonuna geldik. Ama haftaya salı günü saat 20.15'te gene Çay Televizyonu ekranlarında olacağım. Bir türküyle veda ediyoruz. Hoşça kalın diyorum. Dostça kalın.